Першая жанчына. Мая першая жанчына выйдзе сутоння і прысядзе да майго стала. Таннае віно пальецца ў кантовыя шклянкі, спелы сланечнік зазірне ў цёплыя шыбы, свежай пабелкай запахнуць сцены мазанкі. Ты, мая першая жанчына, і таму ты ўмееш вяртаць час. Ты, мая першая жанчына, і таму час неўладны над табою. Мая першая жанчына. Сустрэнуцца над сталом нашыя шклянкі, сустрэнуцца на стале нашыя рукі, сустрэнуцца на краі сусвету нашы целы. Памятаеш, ты варажыла мне па расколінах сцежкі. Памятаеш, ты варажыла мне па птушыных пёрах. Памятаеш, ты варажыла. Смуглыя пальцы прабягуцца па лініі іх майго неспраўджанага лёсу, агатавыя вочы ўведаюць прышласць, распусныя вусны. Журботна прашэпчуць: «О, Роме, Роме!» Яе голас будзе старэйшы за яе цела, яе вочы будуць старэйшыя за яе голас, яе душа будзе старэйшая за гэты свет. Мая першая жанчына выйдзе з сутоння і прысядзе да майго стала.